агарнуў зямельку восеньскім надвор'ем. У золаце пажоўклы месяц лістапад горас наша поча колішнік прыволі зноў асірацелы паўраздзеты сад. Родная зямелька, зноў ты закавана, рэжуць твае грудзі раўчукі ад слёз, гоняць тваіх дзетак у світках саматканых удалеч ад радзімых ім шаровы лос. Гоняць тваіх дзетак у світках саматканых удалеч ад радзімых ім шаровы лос. Зморшчылася маці, плача па сыночку, плача жонка дзеткі, таты шкода ім. Чорны воран цёмнай восеньскаю ночкай роднага іх тату вырваў з сям'і. Цяжка пераносіць здзекі ад чужынцаў, слухаць безупынны ад кайданаў звон. Вёскі саламяны, месца камяніцы, уся краса краіны трапіла ў палон. Вёскі саламяны, месца камяніцы, уся краса краіны трапіла ў палон. Пушча Белавежа злосціцца ад болю, помстаю крывавай вышчарыўся гай. Грознаю лавінай рвецца із няволі у вогнішчы змагарным беларускі край. Грознаю лавінай рвецца із няволі у вогнішчы змагарным беларускі край.